9. Předvoj královského vojska byl na cestě už od rozbřesku. Ale teprve v poledne vydal hlavní velitel pokyn zastavit, aby si jak lidé, tak i koně odpočinuli. Mark si s Ivalem sedl k mělkému potoku. Nevíš, Ivale, proč velitel tak spěchá? Hrad hraběte Kora Krvavého leží na břehu moře asi 3 dny cesty severně od hradu Kaschch. Hlavní část armády táhne přímo, ale my jdeme oklikou, abychom Norhomům vpadli nečekaně dozad a odřízli jim ústupovou cestu. Skupina se dala opět do pohybu a asi za hodinu na to se přihnali 2 jezdci na koních. Byli to zvědové, které velitel vyslal napřed prozkoumat cestu. Mávali rukama a rozčileně křičeli. Velitel přikázal zastavil. Za chvilku všichni věděli, co se děje. Na cestě před nimi byl nepřítel. To utajení se tedy příliš nevydařilo. Zdá se, že Norhomové jsou zatraceně dobře informovaní, ušklíbil se Rai. Starý Artax nestrácel čas a sešikoval své malé vojsko. V čele 2 řady jezdců a za nimi, v malém odstupu, pěšáci. Mark jel přímo za velitelem. Uběhlo 10 minut, vojáci obešli malou terénní vlnu a před nimi se objevilo asi 40 pěšáků. Norhomové stáli obráceni zády k lesu. Sformováni byli do víceméně nepravidelných útvarů. Artax zdvihl meč. Těch lotrů je jen hrstka. Smeteme ty darebáky jedním mávnutím meče. Pane, pane. Artax blízkl pohledem po Markovi, který se ho odvážil přerušit. Nebylo by moudřejší vyslat ještě nějakého zvěda, aby prozkoumal terén. Co tím chcete říct? Mark si hlasitě odkašlal a teprve pak odpověděl. Je jasné, že Norhomové na nás čekají už několik hodin. Měli dokonce čas se naobědvat. Ve vzduchu je dokonce cítit pach spáleniny. To přeci není důležité, navstekaně odsekl rytíř, ale zrudl přitom. Norhomové vědí, že nemohou vzdorovat na volném prostranství jízdnímu vojsku a přesto se nehnou z místa, i když by se mohli snadno schovat v lese. Tento argument již zřejmě zapůsobil, protože velitel nakrabatil čelo. Ještě jednou pohledem prozkoumal terén a pak skupinu Norhomů. Všechno to jsou jen vychytralé řečičky, které mají zamaskovat zbabělost, zařval náhle jeden z jezdců, kterému se tváře zbarvily do temně šarlatova. Rytíři Balde, ovládejte se, okřikl ho krátce velitel. Ale jezdce se začala zmocňovat hysterie. Podivně vysokým hlasem trhaně křičel, musíme splnit. Je to povinnost. Chci zaútočit. Ticho! Vykřikl Artax. Marně. Baldovo vzrušení rostlo čím dál víc. Rukou sahal po meči a ječel. Všichni jste zbabělci. Nejste hodni toho, abyste žili. Pozor, Marku, má v sobě parazita. Mark naštěstí Rajovo telepatické upozornění zachytil včas a mohl zareagovat. Bald totiž na svého velitele vytasil meč a tím ho tak překvapil, že se Artax vůbec nezmohl na odpor. Čepel meče už byla sotva 20 cm od jeho hlavy, ale nedopadla. Mark byl rychlejší. Bald se rozzuřil do nepříčetnosti. Zaklel a všechen svůj hněv obrátil proti pozemšťanovi. Chtěl zaútočit i na něho, ale najednou pod ním jeho kůň bolestí zaržál a neovladatelným tryskem se rozběhl směrem k Norhomům. To byla Rajova práce. Zasáhl chytře a účinně. Štípl koně ze zadu a reakce nastala okamžitě. Jezdec sotva držel rovnováhu, křečovitě balancoval na koňském zadku a náhle asi 30 metrů před Norhomy zmizel. Propadl se do pečlivě zakrytého výkopu, plného špičatých kůlů. Jakmile Norhomové uviděli, že je jejich lest vyzrazena, stáhli se do lesa. Velitel se vzpamatoval z překvapení a energicky zavelel. První řada vlevo za mnou, druhá vpravo za Ivalem. Obkličte ten les. Ať ani jeden člověk nevyvázne živý. Pěšáci budou tu zvěř nahánět. Mark s Rajem následovali Ivala. Les naštěstí nebyl nijak veliký. Brzy dorazili na konec, kde se spojili s velitelovou skupinou. Past se uzavírá, řval velitel. Jedna skupina byla od druhé vzdálená asi 10 metrů. Pane, namítl Mark, nevíme, kolik těch Norhomů vlastně je. Než jsme přišli, mohla se jich tu ukrýt celá horda. Když dobře zorganizují protiútok, tak je nedokážeme zastavit. Než zase svoláte jezdce dohromady, budou v druhém lese daleko odsud. Tam už se schovají líp, protože vypadá větší a hustější. Velitel se zamyslel. Co tedy navrhujete, pane Marku? Nechte 10 jezdců vzadu jako zálohu, která pomůže tam, kde to bude nejvíc potřeba. Ta myšlenka je zajímavá, připustil Artax. Vyberte si ty muže, budete jim velet. Mark za čtvrt hodiny schromáždil malé mužstvo. Vrátili se asi 500 metrů zpět, na místo, odkud měli přehled o obou koncích lesa. Aby ses samou horlivostí nepřetrhl, máš to zapotřebí. Vrčel telepaticky Ray. Nezapomeň na jednu maličkost. Jestli Merkur nedorazí na Zemi, tak si tady na Sixtě pravděpodobně pobudeme dost dlouho. V tom případě bych byl rád, kdyby to bylo za přijatelných materiálních podmínek, abych tě taky uživil. Ve středověku získávají léna jenom ti nejudatnější. Podobné hrátky vedou spíš do hrobu. Pozor, blíží se nepřítel. Z lesa se vynořili Norhomové. Byli seřazeni do pravidelného čtverce s 10 muži v čele. 2 jezdce před sebou okamžitě odpravili. Než mohli velitelovi muži, rozptýlení po lese, zareagovat, byla už skupina Norhomů o 200 metrů dál. Markovi se podařilo, i když s malými obtížemi, seřadit svoji bojovou skupinu. Rytíři byli sice odvážní, ale nezrovna disciplinovaní. Každý chtěl útočit na svou pěst. Až Ray je svým zvučným hlasem přiměl k pořádku. Konečně se rozjeli. Nejprve krokem, pak klusem. Srážka s Norhomy byla neuvěřitelně tvrdá. První řada se sice sesula, ale zadní hned nastoupili na jejich místa. Jezdci se točili, byli okolo sebe bez přestávky. Pod meči jim však neúnavně vyrůstaly nové a nové hlavy nepřátel. Několik koní s žalostným ržáním padlo na zem s probodnutýma nebo přeraženýma nohama. Jezdci se svezli k zemi s nimi a rozzuření Norhomové je nemilosrdně masakrovali. Mark a Ray bojovali bok po boku, jak byli zvyklí, aby se mohli navzájem bránit. Podařilo se jim probít se ke skupince 4 jezdců, která se ocitla uprostřed desítek nepřátel a bez posily by dlouho nevydržela. Konečně se vrchní velitel Artax probral z prvního překvapení a podařilo se mu schromáždit své vojáky. Pak zaútočil s takovou prudkostí, že útvar Norhomů úplně rozdrtil. Kruh, který svírali nepřátelé kolem Marka a 4 zbylých jezdců, se konečně uvolnil. Mark pobídl koně a vyrazil ven. Marku! Vykřikl telepaticky Ray. Mark udělal málem na koni salto. Androidův kůň byl několikrát zasažen mečem a právě se sesul. Raye obklopili Norhomové a on se byl uprostřed. Mark zesinal. Bez ochranného obalu je jeho přítel vydán na pospas ranám nepřátel. Mohou poškodit jeho jemné elektronické okruhy. Nezaváhal, pobídl koně a vyrazil tryskem. Cestou přejel 2 Norhomy. Třetí zůstal ležet s proraženou lebkou. Ray, rychle. Mark ani nemusel zpomalovat. Ray se dokázal vyšvihnout na zadek přítelova koně i za jízdy. Pak oba přeskočili řadu nepřátel a ti, kteří se jim přitočili do cesty, na to doplatili životem. Konečně se dostali z té mely ven. Mark si utřel z čela pot. Boj pomalu končil. Několik Norhomů se pokusilo utéct, ale byli chyceni a bez milosti zabiti. Po bojišti pobíhal osamělý kůň bez jezdce a vypadal vyděšeně, jako by ta lidská krvavá jatka nechápal. Ray se k němu opatrně přiblížil a vyskočil do sedla. Velitel schromáždil své vojsko. Mohl být spokojený. Zabili nejméně 100 Norhomů a sami přišli o 20 jezdců. Slunce se pomalu klonilo k západu a tak byl čas se utábořit. Pane Marku, jsem s vámi na výsost spokojen. Nejen, že jste mi zachránil život, ale poskytl jste mi i velmi cenné rady. Musím uznat, že palma vítězství z této bitvy patří vám. Přál bych si, abyste se stal mým pobočníkem. Věřte, že vaše zásluhy králi podrobně vylíčím. Jak je vidět už z této bitvy, bude naše tažení velmi těžké. Mnoho statečných mužů zahyne. Budou dobyta nová území a to znamená, že se budou rozdělovat nová léna. Vy přitom zcela jistě nebudete chybět.